Bueno, pues, amigas y amigos, vamos a seguir con nuestro programa para adelante en Galegos Novais de Radio Samboy. Lembren que esto es Radio Samboy y este es el programa, Galegos Novais. Aquí, pues, Novais Llobregat, que es donde estamos, pues se llama Galegos Novais. Vámonos a ir a Galicia, Xulio. Vámonos a ir a Lalín. Vamos a hablar de embutidos. Dime, Xulio. Digo que lle des as boas tardes, vamos a felicitarla, a saludarla moi cordialmente. Sí. Me parece que se chama Cruz López, non? Sí, vamos a falar pois con Cruz López, que é que nos vai a falar de embutidos esta tarde, na hora a hora da merenda. Así que moi boas tardes, Cruz. Moi boas tardes, Armando, moi boas tardes, Xulio, boa tarde, creo que se di. Sí, perfecto. Xa é catalana. Ben vida e moitas gracias por atendernos. No, moitas grazas a vos por convidarme a participar neste programa e por trasladar tamén a nosa voz a toda a comunidade galega que está aí en Cataluña. Bueno, sí. Xa fixemos unha pequena conversa nunha ocasión falando de embutidos lalinense, que tendes ofrecedes unha cousa moi interesante para que todos os nosos ointes en esta época aínda mellor, aínda máis que non, ofrecedes algo moi importante, algo que ten que ver con eso que acompaña os propios galegos, que é a morriña, non? E entonces hai un, digo eu, non sei se me engano ou me equivoco ou non, pero tendes unha oferta especial para os galegos que teñen ese pequeno Pois sí que recordo aparte con cariño a conversa, xa falamos outra vez e falamos pois desta empresa familiar e deste kit antimorriña que sacamos eso. Xa hai uns anos, efectivamente. Sí. Nesta época, ademais que xa que comezou o inverno e tal, nesta época pois claro, hai que falar del, un kit antimorriña e un kit antimorriña especial. Claro, é un kit antimorriña especial porque falando con galegos que estaban fora e este kit pues ocorreusenos pois hai uns anos cando os nosos fillos estaban pois estudiando fora e decían que sí, que nos botaban moito de menos a nós, pero que o que máis botaban de menos era un lacón con grelos ou un cocido. Entón dixemos, pois que boa idea sería isto dun kit antimorriña, que evidentemente cando estás lonxe da casa é difícil, non, de minguar, pero bueno, hai bálsamos, neste caso é un bálsamo gastronómico que leva unha conserva de cocido galego que só precisa quentarse. Aparte, unha conserva que leva de todo, leva orella, leva panceta, leva chourizo, pataca, garabanzo, grelo, lacón, quentala pois o baño María ou o microondas e parece que arrecende a casa, a esa cociña de aldea onde estaban as nais e as avoas cazoleando toda a mañá e despois facíase unha sopa de cocido que é tan rica e tan gorentosa, e con esta conserva tamén se pode facer unha sopa moi apetitosa. E ademais, pois leva chourizo, leva o que nos lle chamamos potaxe galego, que leva para facer, pois eso, unhas verduras, un caldo, unha fabada, leva lacón, leva chourizo e leva panceta. E a maiores, pois tamén leva un salchichón, que sempre se agradece, aparte aí que tedes tanta tradición co tema do fuet e que queda tamén, pois é, hora da merenda, que se vai así nun vira-vira, que dicimos aquí. Sí, sí, exactamente, sí, señor. Bueno, que ademais para esta época que de frío, de inverno, pois apetece, non? E o feito é de que, bueno, pois embutidos lalinense ofrece yo a todos os que queiran poñerse en contacto. Por certo, hai unha páxina onde se pode pedir, non? Poñerse en contacto con vos, non? Sí, sí, nos vendemos a través da tenda online, vendemos para toda a península, vendemos tamén para fora, para toda a Europa. www.embutidoslalinense.com aí poden pois ver unha referencia de moitos dos produtos que temos, pero a maiores Nos vendemos moitísimo tamén por teléfono, aparte da tenda online, pois hai moita xente pois que non se manexa tan ben ou prefire pois imaginade, a min gustame facer o cocido coa carne afumada. E que gustame a carne afumada pois desta maneira, eu quero un lacón desta maneira. Entonces hai un teléfono que tamén aparece aí en internet no que nos poden comentar como queren ese pedido, ao mellor hai referencias que non temos na páxina web, pois algún produto salgado, algún produto fresco que nos tamén temos, non somos productores, decir, nos controlamos todo o que é o proceso, desde o principio, desde o que é a alimentación dos porcos, pois nas granxas, moi, moi cuidada, porque é fundamental, decir, a alimentación é a base de todo, sin unha boa alimentación non pode haber un bo producto. Entón, claro. Estábamos diciendo de que se poden poñer na vosa páxina e nos pensábamos que solamente era marisco de cortello, é dicir, o asunto que ven nada máis do porco, pero tamén tendes outros produtos que teñen moito que ver con Galicia, o albariño, viño almariño, a familia de trigo, e despois mexilóns, ventrescas, sardiñas, tamburiñas, navallas, berberechos, e viño do Ribeiro tamén. Sí, pues contamos. Bueno, antes de que me esqueza, porque estiven mirando e decía, bueno, pues para todos os galegos que vivan na zona de Llobregat, nos temos aí tamén, bueno, haberá máis puntos de venta, que me perdone si non nos menciono, pero o que me saiu así de primeiras, en Casa Pedra, que está en Hospitalet, nos temos moitos dos produtos, sí, na calle están Llobregat. Aí a venta. Entón, bueno, pues, si alguén creo que está relativamente cerca, si quere acercarse aí, tamén atoparán moitos dos nosos produtos. Tamén temos en Barcelona, en Ego Galego, temos en Castel de Fels, en Produtos Galegos Santiago. En Castel de Fels, dices? En Castel de Fels, sí, Produtos Galegos Santiago, tamén o temos, pero bueno, o que tedes máis cerca é este Casa Pedra, que creo que ten unha boa representación dos nosos produtos, bueno, e aí tamén a min, nos... A min sí, porque eu vivo un Hospitalet, sei onde está a casa. E o que me decíades dos outros produtos, pois si nos cando lanzamos a tenda online, recibíamos moitos correos de galegos que estaban fora e que nos decían... é unha pena que non teñades outro tipo de produtos como viño ou como conservas, porque así se aproveitaba pues, un pedido que tes que enviar a Suiza ou que tes que enviar a Francia ou que tes que enviar ao País Vasco, e entón empezamos primeiro co que eran os produtos máis da comarca de Lalín, que era para para promocionar tamén os produtos que temos máis cerca, pois temos queixos, temos licores, temos rosquillas. E empezamos primeiro co que nos chamábamos Delicias da Comarca e despois ampliamos a viños e ampliamos a conservas. O que sí procuramos é que sexan cooperativas ou que sexan pequenos produtores, que sexan adegas, nas que a relación calidade-precio sexa excelente. E tardamos moito, a verdade é que tardamos moito en ir incorporando produtos porque procuramos iso, que sexan producións coidadas, sostibles, pois ben de cooperativas ou de pequenas adegas que coidan moito o produto ou de conservas, como comentabades, que tamén teñen, pois, aparte de un magnífico produto, unha presentación moi coidada. E trátase, pois, eso, de presentarnos no mundo e de axudar aquí a outras empresas, pois tamén a través da nosa páxina, pois poidan chegar a máis sitios. Claro, como, sí, señor. Bueno, e agora chegado este momento, eu agora teño que intentar convencerte para que nos axudes a celebrar estes 40 anos de Radio San Boi que temos. Estamos celebrando 40 anos de Radio San Boi, estamos celebrando 40 anos da nosa Asociación Rosaria de Castro. Entonces, eu pediríache que os ointes, os que estén interesados, que se acheguen a Casa Pedra, como diste, ou Produtos Gallegos San Iago, ou que te chamen por teléfono, que lle ofrezas ese kit, por exemplo, antimorriño ou cualquier outro produto con un pequeniño desconto para celebrar estes 40 anos, non? Pois sí, non vai haber ningún problema. E eu non podo decidir agora porque é unha a parte comercial ou o restaurante comercial que non diga isto. Este atraco somente, este atraco que che fago é somente por o feito de celebrar contigo este traballo que, non sei, esta publicidade que facemos para que todos os que nos están a escoitar poidan disfrutar nesta época de xa inverno, pois dun deso, da morriña galega. Eu se vos parece, porque así como decides, bueno, isto foi así un ataco, a min está se me ocurrindo unha cousa, non sei se o facedes habitualmente, pero para celebrar estes 40 anos, sí que vos podemos enviar aí, se queredes facer un sorteo entre os vosos ointes, sí que vos podemos enviar un kit antimorriña ou unha selección de produtos para que, ay, si queredes facer algún tipo de acción de este tipo para comer. Estaremos encantados, la verdade é que sí, inmediatamente ao rematar mandamos o enderezo da nosa radio para que os ointes que queiran poñerse en contacto facémoslle un sorteo, sí, encantadísimo. O que enviedes, ben recibido será. Que ben. Aparte, estamos, os anos que se van cumprindo hai que celebralos. Nos celebramos hai pois é un ano e pouco, os 70 anos que estamos no mercado. En la Lín. Señor. Entón hai que celebralos. A terra da festa do cocido. Sí. A terra do cocido que está declarada xa de de interés turístico, non? Sí, de interese turístico internacional. A verdade é que, bueno, non sei como será esta festa do cocido próxima, que todos os anos se celebra en febreiro, debido a situación que estamos vivindo, supoño que vai ser moi diferente, pero que digo eu é que si en 2021 non pode ser unha festa como se fixo estes últimos anos, pois redoblaremos esforzos para que a de 2022 se sea moitísimo mellor. Claro. Por certo, é a máis antiga, é a festa máis antiga que se celebra precisamente en Galicia, verdad? Sí. Eu, pois, non sei se a máis, pero desde logo unha das que máis... Sí, é unha das máis antigas, sí. Supera xa os... Os 50 anos, máis de 50 e tantos anos. Máis de 50, sí. Máis de 50 e tantos anos. Eu recordo, bueno, desde os inicios. Eu teño 50 anos e desde moi pequeniña, sí. Pois os o meu pai e o meu tío ian ali a vender, foron dos primeiros vendedores de carne e ver como foi evolucionando e a transformación que se lle foi dando, o carácter que foi adquirindo. Pois a verdade é que é emocionante. Aparte, Lalín, eu sempre digo, temos moito que exportar, porque aparte da Feira do Cocido, e que o cocido é, como decía Víctor Freixanes, o pórtico da gloria da gastronomía de Galicia, que me parece unha frase maravillosa. Unha frase para marcar. Desde logo. Despois en Lalín temos a figuras moi importantes, pintores, Laxeiro, Lamazares, a figura de Ayer, de Loriga, realmente, bueno, temos é unha zona que eu convido a todos os galegos e galegas que nos estean escoitando, que si non é a Feira do Cocido, que paseen por Lalín, que veñan a Lalín, que é unha terra que merece moito a pena coñecer, na que se come moi ben, e na que, aparte do cocido, pois temos un patrimonio natural importantísimo. Moi importante. Por eso digo que, aparte de alimentar o corpo, tamén hai que alimentar a vista e hai que alimentar o enteleto. Sí. Muy ben. Cruz, estabas falando dos nosos ointes. Bueno, pois, dende Suiza, un Máximo Felipe, mándache, dice, buen cocido de Lalín en moitas cousas máis. Felicidades. O sea, que te están escoitando. Pois para Suiza nós temos moita vinculación familiar con Suiza, bueno, pois porque na familia nos anos 60 se emigrou alí e é unha comunidade na que tamén temos distribución, pero curiosamente a través da tenda online quizás sexa un dos destinos máis frecuentes de envío de producto. Sí. Realmente os galegos estamos espallados sí, sí. por todo o mundo e temos unha cousa moi boa. Eu creo que non perdemos nin a lingua, nin perdemos o bo gusto. Hombre, no. É que ese tastar de do cocido galego, pois é imprescindible. A verdade é que eu que estabas dicindo que para o ano 2021 a mellor non se poderá celebrar, pero sei que en algunhas ocasións trasladástevos, por exemplo, a Madrid para poder ofrecer ese cocido para que puderan tastar os madrileños e os que non coñecen a gastronomía de la esta gastronomía. Pero en vindeiras ocasións, quizás, non sei, no 21 non sei, pero no 22 a mellor seremos capaces de pedirvos que vos acheguedes por aquí, que as nosas asociacións galegas estarán encantados en recibirvos e ao mesmo tempo ofrecervos as instalacións para que poidades dar a coñecer aínda máis ese grande evento que se fai, que é o cocido Lalín. Pois a min a verdade que me encantaría. O ano pasado, a través de un evento que se fai aquí en Pontevedra, que é o Salón Gourmet Etiqueta Negra, convidáronnos a Barcelona a facer unha presentación do que, bueno, no noso caso, por ser unha empresa familiar que ese ano cumpría os 70 anos. E foi moi emocionante porque, bueno, aparte de estábamos, era unha degustación na que había un produtor de viños ou de infusións, éramos como cinco participantes. E ao rematar, no que era despois o proceso de explicación e de degustación dos nosos produtos, había moita xente e realmente aprendes moito escoitando dos galegos e das galegas que están fora da súa percepción e de como nos moitas veces parecenos, non lle damos a importancia que ten, non? O feito de estar aquí, de ter esta paisaxe, de poder falar na nosa lingua, de comer o que nos gusta, pois agora pois a época das castañas, ou a época do cocido, ou a época do lacón con grelos. Sí. E que o valoras moito máis cando estás fora. Entón, eu cando volvín desa experiencia, estive, bueno, uns días en Barcelona e falei así con bastante xente. Cando volvín, díxenme, Cruz, valora o que tes aquí porque canto aprecian pues as persoas que están fora e a veces nos pasamos por alto. Eso. Por moitas cousas que realmente teríamos que valorar un pouquiño máis. Sí, hombre, eu, tanto que sí. Porque tamén vexo que tedes o cocido enlatado, non? Por exemplo, eu digo, pois mira, vou me comprar unha lata de cocido e xa teño preparada para cando chegue a hora do cocido, ou para cando chegue a tempada do cocido. Claro, aparte, ao ser unha conserva non ten unha caducidade longa, que conste que non leva nin conservantes, ningún tipo de colorante, nin nada adicional que non sexan os propios produtos que comentei antes. Pero é unha conserva que ti podes ter na túa casa un ano, dous anos, porque a caducidade das conservas sempre é, pois eso, 4 ou 5 anos. Que pasa? Que cando tes unha lata de cocido na casa, malo será que che dure moito, porque o que te se ganas de... Claro, non vai durar pouco. Claro. Eu sí que convido, sempre lle digo a todo mundo, porque ao principio, cando sacamos a conserva de cocido, había xente que nos botaba un pouco para atrás e que nos decía, pero vos estades seguros de que isto se vai a vender, temos o costume de comer o peixe en conserva, pero o cocido e o lacón con grelos non hai ese costume. E a verdade é que tardamos moito en desarrollar o produto porque foi un proceso longo para que todo tivese a textura idónea, os garabanzos, sobre todo o que máis problema nos dou foi a pataca para que tivese ese punto exacto. Pero eu de todos os produtos que temos no catálogo, que, a ver, son boa comedora e todo me gusta, verdade, pero son moi fan das conservas porque é o que diste, moitas veces non tes oportunidade de ter todos os ingredientes ao alcance da man. Non tes un bolacón ou non tes unha panceta. Entón, o feito de que ti poidas chegar a casa e quentar nunha tarteira este cocido, que ademais non leva aditivos, non leva espesantes, non leva conservantes, non leva ningunha química en produto natural, e que o poidas comer, non digo que vai a ser como que faz na casa durante 4 horas cazoleando. Pero sí, moi, moi parecido sí que vai a ser. E que te bueno. vai a reconfortar, eso seguro. Pídeme máximo polo Facebook pídeme que como se chama a vosa firma en Suiza. A verdade é que embutidos la linense, o que pasa é que a mellor para poder atopalo ali, non sei se hai distribuidor, non? Pois sei que hai, pero si nos manda unha mensaxe tamén a noso Facebook, eu comprometome a buscar en que sitio pode atopar os nosos produtos alá. Agora mesmo non sei, porque claro, non sei o nome do distribuidor e ese distribuidor en que tendas o terá, pero se nos manda unha mensaxe, contestamos e dicindo en que sitios pode atopar precisamente os vosos produtos. Moi ben. Sí, bueno, quedéronos moi pouquiños minutos, pero que quero que volvas a insistir e aos nosos ointes e dicirlle que é o que poden atopar en Embutidos La Linense, que ademais é precisamente... Pois eu atopeino como unha cousa moi entrañable polo feito de que, bueno, pois toca no corpo de algún ese de kit antimorriña. Sí, pois o que poden atopar todo o que ten que ver con produtos de porco, desde carne fresca a produtos elaborados. Poden atopar as conservas de cocido e de la con grelos, como falamos hoxe, poden atopar embutidos, chourizo, lomo, poden atopar produtos loncheados, se si son poucos na casa e un solo e non quere, pois, quere cousas máis reducidas. Temos un xamón espectacular, de verdade que é un xamón que leva o nome do noso avó, que se chama Mancio, un xamón gran reserva, ten máis de 2 anos de curación, é da raza Duroc. É un xamón que ten unha relación calidad de... prezo excepcional, riquísimo, e despois todo o que ten que ver para facer cocidos e potaxes, cabeza, panceta, lacón, codillos, botelo, androlla, bueno, hamburguesas, piñorunos, solomillos, sí. E o apartado pues... que decíamos de delicias galegas, onde temos sobremesas, viños, conservas, queixo, bueno... É como un pequeno ultramarinos. Sí. Temos uns gastos de envío moi razonables, porque son 7 euros, e en pedidos que superen os 50 euros, os gastos de envío son gratis a Península. Sí. Realmente non temos un pedido mínimo que sea, como noutras páxinas, que hai que gastar un montón. 50 euros enseguida se gastan. E se non, os 7 euros de gastos de envío pues, tamén son bastante asumibles. A xente pode facer a súa compra por teléfono, se queren algo máis especial ou teñen algunha dúbida ou non se manexan en internet. E este kit antimorriña pois é un bo regalo para Nadal. Eu sempre digo que recibimos un montón de mensaxes de galegos os que lle chega o kit antimorriña, que lle fai gracia, que lle toca o corazón. Muy bien. Pues por eso tema por ponernos en contacto contigo, Cruz, agradecemos muchísimo que nos dijeras, además que nos ofreceras ese kit que dices que vas de aquí un bocadiño, volvo a decir que te agradezco muchísimo esa oferta que nos fas para que poder compartir con nosos ointes. Enviaremos cho enderezo para que os que queiran participen con nos con o noso idioma en a nosa radio para poder disfrutar do que nos envíes. Será moi ben recibido, de verdade que te agradecemos moitísimo. Pois claro que sí, os aniversarios hai que festexalos, e parabéns polo voso traballo, por levar Galicia e a cultura e o que facemos a todos os galegos que están aí, facedes un gran traballo, e unha aperta moi grande, e gracias por contar con nós. Moitas gracias a ti. As grazas a ti. Sí, foi para nós un placer e unha honra terte aquí precisamente neste nosa humilde radio. En máis ocasións voltaremos a comentarche, pois máis que nada para saber como evolucionan esas demandas e eses pedidos, se os galegos fixeronse eco de esta nosa pequena información. Moi ben. Unha aperta grande, Cruz. Unha aperta para vos tamén e bo Nadal tamén para vos. Bo Nadal tamén para ti, sí. Cuidade vos. Grazas. Bueno, amigas y amigos, Julio, Fernando, gracias por estar ahí. Seguimos aquí, que lembren que esto sigue para adiante y esta es Radio San Boi. Y ahora, como tenemos más tiempo, pues esto acaba así hasta el jueves que ven. Y galegos no vais. Así que, amigas y amigos, que anoite se hizo vuestro descanso y arrúa a vuestra libertad. Digo, jueves que ven. Venga, que pase una feliz semana.